złotych taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 17 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o malejącej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem. Dziś po raz pierwszy od 2 tygodni nowych infekcji było poniżej 20 tysięcy. Później podsumujemy pierwszy dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie, a także sprawdzimy, czy na polskich drogach robi się bezpieczniej. Rząd mówi o ostrożnym optymizmie, jeśli chodzi o statystykę dotyczącą pandemii koronawirusa. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że ostatnia stabilizacja liczby zachorowań jest efektem dyscypliny i testowania społeczeństwa. Dziś potwierdzono ponad 19 tysięcy infekcji, a więcej o tym Sylwia Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że sytuacja związana z epidemią stabilizuje się i widać to nie tylko w liczbie dotyczącej nowych przypadków zakażeń. Widać to w liczbie badań, w zleceniach na przeprowadzone testy, które pochodzą z systemu podstawowej opieki zdrowotnej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że dziś w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie zostanie oddanych do użytku 200 dodatkowych łóżek. To łącznie będzie funkcjonujących i gotowych do przyjęcia pacjentów 500 łóżek, w tym 60 łóżek respiratorowych. Minister zdrowia przypomniał, że obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii obowiązują do 29 listopada. Do tego czasu, jak mówił, nie będzie żadnych zmian ani obostrzających, ani luzujących przepisy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty na Litwie prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Sauliusem Skvernelisem. Ustępujący szef litewskiego rządu mówił, że dla ścisłych związków Litwy z Polską nie ma alternatywy, a więcej o tym Kamil Zalewski. Saulius Skvernelis, cytowany w komunikacie litewskiego rządu opublikowanym po spotkaniu z polskim prezydentem, zaznaczył, że Polska i Litwa są silniejsze, gdy są razem. Nie możemy pozwolić na rozbicie tej jedności, zwrócił uwagę ustępujący premier i dodał, że stosunki polsko-litewskie są najlepsze od kilkudziesięciu lat. Wskazał, że oba państwa powinny w dalszym ciągu realizować strategiczne projekty infrastrukturalne i wzmacniać bezpieczeństwo w regionie. W rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą poruszony został też temat mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce. Zaznaczono, że w rozwiązaniu problemów wspólnot narodowych w obu państwach ważne jest przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku i zaufania. W sieciach społecznościowych Saulius Skvernelis napisał, że jest dumny, że za kadencję jego rządu udało się przywrócić dobre relacje z Polską, oparte na partnerstwie strategicznym, dobrym sąsiedztwie i po prostu ludzkiej przyjaźni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Policjanci zatrzymali w tym roku o ponad 14% mniej pijanych kierowców na drogach w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku. W ręce funkcjonariuszy drogówki wpadło ponad 85 tysięcy nietrzeźwych kierujących, czyli o 14 tysięcy mniej niż w zeszłym roku. Te statystyki podsumuje Mariusz Pieśniewski. Policjanci zajęci są walką z koronawirusem, tak myślą niektórzy kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie. Tak też myślał 52-latek w gminie Tuczępy w Świętokrzyskiem, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał przez dwa powiaty, mówi starszy aspirant Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. Mężczyzna zajeżdżał drogę policjantom i innym uczestnikom ruchu drogowego. Dwukrotnie zjeżdżał i zatrzymywał się na poboczu. Kiedy funkcjonariusze wybiegali z radiowozu, aby go zatrzymać, ten odjeżdżał. Okazało się, że ma zakaz prowadzenia samochodu, a za próbę wręczenia łapówki może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Problem alkoholu na drogach jest, choć dane z okresu pandemii są optymistyczne, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Ponad 14% mniej niż w takim samym czasie roku ubiegłego. To wciąż oznacza, że codziennie policja zatrzymuje ich około 200. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że Nagroda Mediów Publicznych w kategorii muzyka dla tenora Piotra Beczały pokazuje, że muzyka poważna jest niezmiernie istotnym elementem naszej kultury. W Polskim Radiu 24 Agnieszka Kamińska podkreślała, że Piotr Beczała m.in. rozsławia na całym świecie muzykę Stanisława Moniuszki. Jego Halkę na całym świecie właśnie znają słuchacze, odbiorcy muzyki poważnej i ją uwielbiają, więc tutaj ukłon w stronę muzyki poważnej właśnie jest także ukłonem w stronę naszych słuchaczy, którzy doceniają, cenią, lubią i oczekują także właśnie tejże muzyki poważnej. Laureatem nagrody w kategorii Słowo został historyk Andrzej Nowak, nominowany przede wszystkim za cykl Dzieje Polski. Wyróżnienie w kategorii Obraz przyznano natomiast Mirosławowi Borkowi, reżyserowi, scenarzyście, producentowi za film dokumentalny Wojna Światów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą przeważnie od 8 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie. A jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dzisiaj proponuję opowieść o tym, co się dzieje w państwie środka. Nie tylko dlatego, że dokładnie rok temu, 17 listopada, w Wuhan rozpoznano pierwszy przypadek tego, co dziś nazywamy koronawirusem. Tego, co doprowadziło do zatrzymania normalnego życia w świecie. Przeraziło liczbą zakażeń i co gorsza liczbą ofiar. Dzisiaj ciekawi mnie, jak funkcjonuje to państwo, bo nasz problem jest także wynikiem wewnętrznej sytuacji w Chińskiej Republice Ludowej. Te pytania dotyczą, zdawałoby się, spraw bardzo odległych, ale nie. One opisują środek, rdzeń tego imperium. Dlaczego chińskie władze walczą teraz z Chingis Hanem, założycielem Imperium Mongołów na przełomie XII i XIII wieku? Czy to współczesna odsłona rewolucji kulturalnej znanej z czasów Mao Tse-tunga z lat 60. ubiegłego wieku? To porównanie nie jest bezzasadne. Mówi się, że takiego kultu jednostki, jak za obecnego przywódcy Xi Jinpinga, nie widziano od czasów niesławnego Mao. Kult, który jest także w popkulturze chińskiej, nawet tak zdawałoby się nowoczesne jak muzyka hip-hop, rap. I dlatego dzisiejszy Klub Trójki zaczniemy od produkcji, no nie jakiejś tam stajni młodych, rymujących artystów, ale od samej Komunistycznej Partii Chin i jej oddziału chińskiej telewizji. Tak zwane sample tu użyte, czyli fragmenty wypowiedzi, to prezydent Xi i są one motywem przewodnim, czyli niech wola ludzi stanie się naszym działaniem. 要看深改小组，打造经济发展致富，优化服务，这简政放权一定相信政府，让不该伸的手不伸，让市场自主。他们坚决反腐，他们专打恶火，从严治党，依法治国，欢欣鼓舞，开展三严三实，请群众监督，给乱伸手的贪官头上戴上紧箍。 小组两岁了，这两年干了不少的事儿，叫改一改户籍，改改改改改，便民惠民生活不累，精准扶贫不能掉队，把人民的期待变成我们的行动。 深改小组两岁了，这两年干了不少的事儿，价格税改国企改改改改改，简政放权释放活力供给改革升级经济， 开工没有回头箭。 深改小组两岁了，这两年干了不少的事儿啊，苍蝇老虎大狐狸抓抓抓抓，从严治党自身要硬，司法改革一定要赢， 有虎必逞，有贪必肃。 深改小组两岁了，这两年干了不少的事儿啊，治水治气治土地，治治治治啊，绿水青山就是金山，一带一路秉承的是 共商共建共享原则， 推动亚欧进步，叫做一带。 一路自贸开放法律金融互相帮助，创建亚投银行基础建设加速，这 SDR 终于认可了人民币的加入，面对雾霾他们恨之入骨，生态保护下定决心要张弓拔弩，该停产的停产，该打住的打住，绿水青山才能迈向新的征途。深改小组两岁了，这两年干了不少的事儿，叫改一改户籍。 hip-hop prosto z Chin sprzed 4 lat. Jeden z raperów, nieznany, jak posłużę się tutaj gazetą z Hongkongu South China Morning Post, a to nagranie jest ze strony dziennika The Guardian, żeby wszystko było w porządku ze sztuką dziennikarstwa. Natomiast o tym, o czym śpiewa ów raper, ale o czym mówi sam Xi Jinping, no to zapytam doktora Michała Bogusza, Ośrodek Studiów Wschodnich, autora bloga Za Wielkim Murem, dzisiejszego gościa. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No właśnie, o czym mówił Xi Jinping podczas tego, na tym nagraniu? Jakie fragmenty jego wypowiedzi zostały użyte? To są fragmenty z jego przemówień, w których on używa sloganów odwołujących się jeszcze do czasów Mao, kiedy mówi, że partia, czy właściwie urzędnicy powinni służyć ludowi, że dobro ludu i stabilność jest najważniejsza. To są tego typu slogany. Ten rap jest sprzed 4 lat i też jest sprzed czasu, kiedy partia uznała, że jednak rap nie jest fajny i że wprowadza tylnymi drzwiami zachodnią kulturę i demoralizuje młodzież. Ale od tamtej pory rap się już stał trochę nacenzurowanym. Jest jego mniej, bardzo mocno są cenzurowane utwory wykonywane przez raperów. Nie ma oczywiście mowy o improwizacji, no bo improwizacja nie mogłaby być ocenzurowana i kontrolowana. Czyli rozumiem, że nie ma tak zwanego freestylu, który jest używany w rapie na scenach. Natomiast czy ja rozumiem dobrze, że artyści, którzy zajmują się muzyką hip-hopową i rapem, wysyłają swoje teksty do jakichś urzędów cenzur i tam dokonuje się akceptacja tego, co mają zamiar wydeklamować? Że w Chinach nie ma cenzury prewencyjnej, nie ma urzędu do spraw kontroli publikacji na ulicy Mysiej, gdzieś tak jak to było w Polsce, Polsce. Ta cenzura funkcjonuje całkowicie inaczej. To wydział publikacji, powszechnie nazywany nawet w Chinach Wydziałem Propagandy Komitetu Centralnego, wysyła zalecenia, instrukcje i właściwie wszyscy mają się do nich stosować, ponieważ każdy wie, że jeżeli się nie dostosują, to spadka ich bardzo poważna kara, ale nie ma w sensu stricte cenzury prewencyjnej. Dlatego na przykład partia komunistyczna może twierdzić, że w Chinach panuje wolność słowa, bo każdy może mówić co chce, bo nie ma u nas cenzury jako takiej. A, czyli w ten sposób można wytłumaczyć wiele rzeczy. Do tej cenzury i do tego, jak wygląda ta część, jeżeli chodzi o życie polityczne Chin, wrócimy. Natomiast pojawił się Mao Tse-tung, Xi Jinping. Kilka lat temu zrównano myśli Mao Tse-tunga i Xi Jinpinga, to znaczy równoprawnie one występują w nauce o komunistycznej partii Chin. To też pokazuje, w jaki sposób Xi zdobywa coraz większą i zdobywał coraz więcej władzy i mówi się teraz o tym kulcie jednostki. Znaczy, kult jednostki Xi jest, ale on, nie można go w żaden sposób porównywać z tym, co było w czasach Mao. Chińskie społeczeństwo jest inne, jego poziom wykształcenia, penetracji przez zachodnie, pewne zachodnie wzorce, oczywiście nie do końca, jest o wiele głębszy, więc nie ma mowy o kulcie, takim ślepym kulcie, jak za czasów Mao. To nie jest tak, że Mao coś rzuci, że Xi Jinping rzuci hasło, tak jak Mao potrafił rzucić hasło i miliony Chińczyków rzucą się to robić. O tym nie ma mowy, ale rzeczywiście jest promowany kult przywódcy, kult osoby i właściwie systemu, który był w stanie doprowadzić do tego, że najbardziej kompetentna osoba w kraju rządzi naszym krajem. To jest wszystko połączone ze sobą, ale mimo oczywiście uderzających podobieństw, moim zdaniem nie można mówić, że to jest to samo jak za czasów Mao. Chociaż oczywiście Xi Jinping próbuje się stroić w te piórka, ale to nie jest to samo i nigdy chyba nie będzie, przynajmniej w przewidywanej przyszłości, to samo, ze względu na to, że to już jest inne społeczeństwo. Ale tak, partia próbuje się odwoływać do tych wzorów. Oczywiście poniekąd jest to akt desperacji, który pokazuje, że po prostu nie ma pomysłu na nowoczesne Chiny, na nowoczesną komunikację i poniekąd musi się odwoływać do tego, co już było. Ile w państwie chińskim jest tej ideologii marksizmu, leninizmu, komunizmu, jak to nazwać? Ile tego jest właśnie w tych Chinach? Ja tutaj też posługuję się pana książką, którą napisał pan dla Ośrodka Studiów Wschodnich z Jakubem Jakubowskim, Komunistyczna Partia Chin i jej państwo, konserwatywny zwrot Xi Jinping. Taki jest jej tytuł. I tutaj jest bardzo ciekawą jedną rzeczą, jeżeli chodzi o analizę systemu politycznego. To jest jedna rzecz, oczywiście przywódca, ale druga na przykład to są związki, czyli Guangxi, ja nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale to jest sieć wpływów oraz społecznych zależności, przywilejów. To jest to, co na szczeblu lokalnym de facto rządzi Chinami. W związku z tym pytanie, czy to jest produkt tej ideologii, na ile jest tej ideologii w tym zarządzaniu Chinami teraz, no i te związki, proszę wytłumaczyć, na czym one polegają. Zacznijmy może od ideologii. Ideologia jest ważna z tego punktu widzenia, że ona nie determinuje może celów, które ma partia komunistyczna osiągnąć, czy władze Chin, ale determinuje w dużym stopniu postrzeganie świata. To są ludzie. Xi Jinping to jest pierwsze pokolenie przywódców, którzy się urodzili już po 1949 roku, po wprowadzeniu Chińskiej Republiki Ludowej. To są jedyne realia, jakie oni znają, to jest Chińska Republika Ludowa. Oni są od dziecka wychowywani w ideologii komunistycznej i postrzegają świat w kategoriach marksistowskich. Walki klas, rywalizacji imperiów, walki o zasoby. W ten sposób. Z tego punktu widzenia ta ideologia porządkuje im świat, daje im siatkę pojęciową, jak oni rozumują, jak postrzegają wydarzenia, które mają na miejscu na świecie. Jeżeli patrzą na Trumpa, to widzą, że Trump to jest typowy imperialista, który próbuje walczyć o zasoby, wyeliminować państwa, które wschodzące, tak jak Chiny. W tym sensie ideologia komunistyczna pozwala im zrozumieć współczesny świat, ale nie determinuje jakby kierunku rozwoju. Nie mówi im, że oni dążą do komunizmu, nie oczywiście, że deklarują to formalnie, ale nie determinuje to jakby ich rozumienia tego, do czego Chiny muszą dążyć i czy systemu społeczno-politycznego, do którego dążą. Czyli to jest ta nadbudowa, mówiąc językiem marksistowskim, tak? Tak, tak. To jest ta nadbudowa i jakby siatka pojęciowa, ja bym to w ten sposób upierałbym się, żeby to na to nazywać. Ale jeżeli chodzi o zejście do lokalnego poziomu, do tych związków na lokalnym poziomie, to oczywiście jest to... To jest struktura biurokratyczna, w której się wytwarzają sieci klientelistyczne, sieci zależności. To jest taka struktura feudalna, w pewnym sensie można powiedzieć, w którym po prostu osoba pnąca się w górę zabiera ze sobą swoich podwładnych, oni budują swoje sieci podwładnych i on musi zdobywać kolejne stanowiska, pieniądze, fundusze, żeby móc utrzymać tą sieć i pozwalać tym ludziom zarabiać. Bogacić się. Każdy z nich tworzy z kolei kolejne osoby zależne od niego i taka osoba będąca na szczycie ma pod sobą kilkadziesiąt tysięcy, może kilkaset tysięcy ludzi. Oczywiście nie bezpośrednio, ale poprzez całą tą sieć zależności. I ja myślę, że tak od poziomu kogoś, kto wchodzi do władz prowincjonalnych, szczebla prowincjonalnego, taka osoba na przykład nie potrzebuje pieniędzy dla potrzeb osobistych, no bo on nie wydaje pieniędzy na nic. On mieszka w specjalnym osiedlu, dostaje żywność ze specjalnej farmy organicznej, ekologicznej, dostaje ubrania, jest wszędzie wożony, ma mieszkanie, jego dzieci mają wykształcenie i tak dalej. On nie potrzebuje pieniędzy jako takich dla swoich potrzeb, ale potrzebuje gromadzić zdolność do kierowania strumieni kapitałowych państwa po to, żeby jakby kupować sobie swoją sieć zależności i ją rozbudowywać i w ten sposób zdobywać coraz więcej wpływów. To się zaczyna już od młodości. A kto zasługuje na bycie w takiej sieci, w takim Guangxi właśnie? Kto może być tam? Bo na pewno nie obcokrajowcy. Generalnie obcokrajowcy są wyłączeni z Guangxi. To muszą być zawsze Chińczycy, osoby pochodzenia chińskiego. Czasami z zagranicy są osoby dopuszczane pod warunkiem, że mają jakieś konotacje rodzinne i są Chińczykami oczywiście, z etnicznymi Chińczykami. Są bardzo duże różnice regionalne. To wygląda inaczej na północnych Chinach i w południowych Chinach. Zwłaszcza te więzi są bardzo silne w południowych Chinach, ponieważ w południowych Chinach przez długi okres występowała współwłasność ziemi. Tam ziemia nie należała do indywidualnych rodzin, tylko do całych klanów. I to starszyzna klanowa miała prawo dysponowania tą, znaczy ziemią w posiadaniu klanu i przydzielała ją poszczególnym rodzinom do uprawiania czy zarządzania. W północnych Chinach to rodziny nuklearne, czy może rozbudowane, no ale to jednak były trzypokoleniowe rodziny dysponowały tą ziemią, więc to też się inaczej kształtowało w procesie historycznym. Ale generalnie te zależności są bardzo silne, są wciąż bardzo silne, chociaż oczywiście nie determinują wszystkiego, tak? Inaczej to wygląda w biznesie, inaczej wygląda wewnątrz partii komunistycznej. Wewnątrz partii komunistycznej to jednak jest rodzina ta mniejsza, czyli to są bezpośrednie zależności osób. Tak jak Xi Jinping, jego ojciec był należny z bohaterów rewolucji i on go wprowadził. I w dzisiejszym kierownictwie wszystkie te osoby, które tam należą, to są osoby albo dzieci przez adopcję, bo to też jest bardzo popularna metoda kooptacji, czyli znajdujemy kogoś inteligentnego, zdolnego i taką osobę jakby adoptujemy do naszej rodziny, wprowadzamy ją. Czasami przez małżeństwo z córką, czasami przez jakąś dalszą kuzynkę i tak dalej. Te więzi są bardzo trudne do wyśledzenia, dlatego że kobiety w Chinach formalnie nie zmieniają nazwiska, a dzieci często przyjmują nazwisko matki, żeby się nie było bardzo łatwo wyśledzić jakby tych relacji z ojcami. Czasami pierwsze pokolenie rewolucjonistów prowadziło dosyć swobodne życie rodzinne, więc mieli dwie, trzy rodziny w różnym okresie. Na przykład czyli to pokolenie mało jeszcze, tak? No mało, na przykład Xi Jinping to jest w sumie sześcioro, przynajmniej których wiemy, sześcioro rodzeństwa z dwóch różnych związków. Może są jakieś dodatkowe, nieformalne dzieci, które też należą w jakimś stopniu do tego klanu. To w ten sposób funkcjonuje. Generalnie zasada obecnie jest taka, czy od lat 80., czy od końca lat 70., od czasu Deng Xiaopinga, że w każdym pokoleniu, każdy klan partyjny ma prawo wprowadzić jednego członka do pracy partyjnej, a pozostali muszą się zająć biznesem i wtedy stwarzają tą otoczkę dla klanu powodzenia jego biznesowego, a ta jedna osoba wewnątrz systemu politycznego robi na rzecz klanu. No, biorąc pod uwagę liczbę ludności Chin, 1,3 miliarda czy 400 milionów, tak, to jest, pokazuje pan nieprawdopodobny układ społeczny, który jest nieznany na Zachodzie w żadnym miejscu. To jest coś niesamowitego. No, może Włosi mogliby to zrozumieć, posługując się terminologią mafijną, gdzie też są klany i są różnego rodzaju tajemne zależności, ale to jest dość skomplikowane. To ciężko badać na przykład chociażby taki życiorys Xi Jinpinga. No tak, są w nim pewne dziury, których nie do końca wiemy, rozumiemy. Nagłe przeskoki, których nie rozumiemy z jakimś, skąd one mają źródło. No ale widzimy jednak, że to wszystko się układa we wzór znany nam z innych, z karier innych osób w tym systemie. Więc jego kariera w żaden sposób nie odbiega od kariery innych ludzi z jego otoczenia czy z jego pokolenia i na pewno Xi Jinping jest dzieckiem partii, oddanym partii i jakby został przywódcą dlatego, że starszyzna partyjna uznała, że on partii nie skrzywdzi i będzie jej wiernie służył. 7 lat temu można powiedzieć, że został przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. 2 lata później ogłoszono plan 5-letni i też powstała na cześć tego planu pieśń, która wyjaśniała, jak ten plan ma być wcielany w życie. Proszę, posłuchajmy. Hey, have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. The Shisanwu. The what? China's 13th five-year plan. Yeah, the Shisanwu. Oh. Every 5 years in China, man, they make a new development plan. Time has come for number 13. Shisanwu, that's what it means. It's a huge deal. Like how huge? Huge. Like China huge? Yeah, China huge. Oh, that's really big. If you want to know what China's gonna do, let's pay attention to the Shisanwu. The Shisanwu, the Shisanwu. The Shisan what? The Shisanwu. But who makes all the plans? There's government ministers and think tank minds and party leadership contributing fines. There's doctors, bankers, and farmers too. And even engineers who deal with poo. Ew. Shazam what? Shazam. But how do they make all the plans? First there's research, views collected, then discussion and views projected. Reports get written and passed around. Then there's, well, there's actually more research and more discussion and more research and more discussion. Like, at every level. Over and over, like through hundreds of rounds. It's okay, we got it. Hundreds of rounds. Oh my god. Crazy, right? Okay, 1, 2, 3. If you wanna know what Trent's gonna do, let's pay attention. No, plan pięcioletni, który miał wprowadzić, który oznaczał, że Chiny wkroczyły w okres nawigacji po głębokich wodach, to są słowa Xi Jinpinga, i moralnej odnowy, to jej również słowa. Cały czas z nami jest dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, blok za wielkim murem. Pamięta pan ten moment, kiedy to został ten plan ogłoszony, kiedy, no nie wiem, mam wrażenie, że to jest plan wszelakiej szczęśliwości dla wszystkich, od farmerów do inżynierów. Czy te plany pięcioletnie, ten 13, który się kończy za 2 miesiące, formalnie. Bo to o nim właśnie jest ta piosenka, tak? Roku. Tak, tak. Ja myślę, że to znaczy, Chiny funkcjonują w ramach tych planów pięcioletnich, ale one nie są aż tak dobrze zaplanowane, jak to było w tej piosence przedstawione. One są dosyć ogólnymi wytycznymi, które się dynamicznie zmieniają, czyli na przykład plan pięcioletni, który się zacznie niby 1 stycznia przyszłego roku, tak naprawdę kolejny, ten 14 plan pięcioletni, zostanie zaakceptowany formalnie dopiero w marcu na sesji chińskiego parlamentu, ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, i będzie co roku podlegał pewnej korektom. Generalnie to są założenia ogólne, które wyznaczają kierunek czy azymut, do którego dążymy, a nie poszczególne kroki, jak będziemy je realizować. I to jest dosyć płynnie zmieniający się, ale jest to zwłaszcza od czasu stworzenia reform i rezygnacji z pełnej kontroli nad gospodarką i pełnej planowania gospodarczego. To planowanie nadal istnieje, ale ono jest wyznaczane bardziej jako cele rozwojowe dla poszczególnych prowincji czy sektorów gospodarki. I wszyscy ci lokalni przywódcy muszą się z tym liczyć? Te wszystkie klany, o których opowiadał pan przed chwilą, mają to brać pod uwagę, tak? No oficjalnie tak, ale w rzeczywistości jest to zawsze rywalizacja i targ pomiędzy centrum a klanami, lokalnymi strukturami, które z jednej strony oczywiście realizują ogólne wytyczne tego celu, ale próbują to robić w taki sposób, żeby zrobić jak najwięcej, żeby te środki finansowe, które się wiążą z kolejnymi inwestycjami, trafiały do ludzi powiązanymi z danym klanem i tak dalej. Funkcjonuje na każdym poziomie struktury w Chinach, od wsi do szczebla prowincjonalnego. Te klany nie są zawsze wertykalnie zintegrowane. Jest wiele na przykład klanów funkcjonujących tylko na jednym poziomie powiatowym czy prefekturalnym, niekoniecznie nawet całej prowincji, ale gdzieś tam one się wynajmują, popierają to raz tą frakcję, to raz tamtą frakcję. To jest bardzo dynamiczna struktura, która jest cały czas w ciągłym ruchu, zmianie, przepływach strumieni władzy, kapitału. Co chwila są jakieś czystki, te klany na różnych poziomach walczą ze sobą, wchodzą w różnego konfiguracje, sojusze, te sojusze są zrywane, jest dużo wbijania sobie pleców, noży w plecy, podstawiania nóg, szybkich sojuszy, także zawieranych poprzez związki małżeńskie. Czy pan przez swój pobyt bardzo długi w Chinach, mógł to oglądać na własne oczy? Jak wygląda śledzenie tego na miejscu? I to oznacza podróże po Chinach, rozmowy z ludźmi oczywiście, no ale to chyba nie jest takie proste w tym państwie, prawda? Znaczy, trzeba spędzić parę lat i poznać kilku Chińczyków, którzy wiedzą, jak to działa, zdobyć ich zaufanie, zaprzyjaźnić się na tyle, że oni zaczną zdradzać, opowiadać, jak to wygląda. Mhm. Trzeba mieć też trochę szczęścia, trafić na odpowiednie miejsce i czas. No ja miałem to szczęście, że studiowałem w Chinach na dobrym uniwersytecie z jednym z ligi, z topowej ligi. Dzięki tym byłem w stanie poznać ludzi też, dzieci, wierchuszki, może nie tej najwyższej, ale szczebla prowincjonalnego czy prefekturalnego. No i odwiedzać ich w domu w prowincji, porozmawiać z rodzicami, być na jakichś uroczystościach rodzinnych. No i wtedy, wiadomo, jest trochę alkoholu, rozwiązują się języki, można się bardzo dużo dowiedzieć i nauczyć się, jak to działa od środka. Oczywiście niekoniecznie człowiek się dowiaduje o konkretnych przypadkach czy osobach, ale raczej się dowiaduje, jakie są mechanizmy, jak to działa. Kręgi władzy, jak wyglądają w rzeczywistości. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób Chiny teraz wyglądają. To znaczy, mam wrażenie, że rozmowa o planach pięcioletnich na przykład, to jest też rozmowa, w jaki sposób wirus z Wuhan się wydostał z Chin. To jest, no wielokroć rozmawialiśmy na antenie Trójki na temat tego, w jaki sposób Chińczycy radzą sobie z wirusem, co się dzieje w Wuhan, jak to się stało, że ta pandemia się rozszerzyła na cały świat. To też pan wskazywał bardzo często, że jest winą, to było winą, no właśnie tych kręgów władzy, które nie chciały dopuścić tej informacji z bardzo merkantylnych, bym powiedział, przyczyn, prawda? No tak, bo poszczególni członkowie partii, ci, którzy zajmują stanowiska w strukturze biurokratycznej, są nagradzani awansem, mogą iść wyżej, zdobyć większą pozycję, rozbudować swoje sieci klientelistyczne, jeżeli nie popełnią błędu. I na przykład wybuch wirusa na terenie, którym ja zarządzam, jest problematyczny, no bo jak zacznę robić raban, że tutaj się coś dzieje, będzie panika, szefostwo zacznie mnie karać za to, że ja stwarzam problemy. W Chinach się mówi, że jest takie powiedzenie, szefa boli głowa. To znaczy, że kierownictwo czy osoba wyżej w hierarchii ode mnie nie chce słyszeć złych wiadomości. To ja mam tak zarządzać nad moim regionem, żeby do góry móc wysyłać tylko pozytywne wiadomości. Oczywiście to daje bardzo silną inicjatywę, żeby zatajać złe wiadomości, a dopiero przekazuje je wyżej, jak już sytuacja jest tak zła, że nie mogę sobie z nią poradzić. I to się wydarzyło w przypadku właśnie Wuhanu i koronawirusa? Koronawirusa, tak było z SARS-em na przełomie 2002 i 2003 roku. Tak jest z dziesiątkami różnych mniejszych, większych wypadków, tragedii w Chinach. Codziennie praktycznie to ma miejsce na różnego rodzaju szczeblach tej bardzo złożonej struktury biurokratycznej. Czyli tutaj rozumiem, że cenzura i oszukiwanie też jest w ramach pewnego rodzaju stylu sprawowania władzy. To też to jest element, bez którego ten system nie utrzymywałby się jeżeli chodzi o jego funkcjonalność. Znaczy, to ja myślę, że to są dwa aspekty. Centrum wie, że podwładni i szef zawsze wie, że podwładni go oszukują. To jest, to nawet przyznał to wprost obecny premier Chin Li Keqiang, który powiedział, że on nie wierzy w oficjalne sprawozdania i statystyki i on jako chce ocenić, jaka jest naprawdę kondycja w danym regionie, to sprawdza zużycie węgla, przewozy, zużycie energii elektrycznej i przewozy kolejowe. I to się nazywa, komentatorzy nazywają to indeksem Li Keqianga, który kontroluje, który jakby ma weryfikować napływające dane statystyczne na temat aktywności gospodarczej w danym regionie. Żeby było ciekawie. No to jest strasznie trudne zarządzanie, ale proszę bardzo. To jest trudne zarządzanie, ale podwładni wiedzą, że Li Keqiang i centrum próbuje w ten sposób oceniać ich pracę, się zwiedzieli i na przykład mamy doniesienia o tym, że w niektórych regionach zakazywano wyłączania lamp ulicznych w ciągu dnia, w urzędach i szkołach klimatyzacja musiała działać przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu po to, żeby zwiększyć na przykład konsumpcję prądu. Żeby w ten sposób co pokazać? Żeby wykazać, że jest większa aktywność gospodarcza na tym regionie, bo a nuż Pekin będzie chciał sprawdzić, jak wzrosła u nas konsumpcja prądu w naszym regionie. To też się wiąże z budową z tak zwanymi białymi słoniami, czyli kompletnie nikomu niepotrzebnymi inwestycjami strukturalnymi, czy infrastrukturą, czy na przykład pomnikami gigantycznymi, jakimiś halami sportowymi, w których się nigdy nic nie odbywa. Chodzi tylko o to, żeby móc wylać beton, żeby zwiększyć przez krótki okres, w danym okresie rozliczeniowym, zwiększyć wydatki, bo w ten sposób zwiększa się inwestycje i wtedy poprzez to lokalnie rośnie PKB w danym okresie czasu. To jest jeden aspekt. A drugim aspektem jest to, że podwładni mogą oszukiwać kierownictwo, pozwala, jest to stanowi smart tego systemu. Gdyby podwładni nie mogli oszukiwać kierownictwa, gdyby nie mogli kombinować na boku, jakby nie było równoległego systemu, który pozwala temu bardzo skomplikowanej strukturze być elastyczną, dostosowywać się, ten system by się dawno załamał. I z tego punktu widzenia kierownictwo z jednej strony wie, że jest oszukiwany i wie, że musi być oszukiwany, bo inaczej gdyby wszyscy wypełniali polecenia co do joty, to ten system by zamarł w ciągu roku. Czyli to jest istotą działania tego systemu. Powiem szczerze, że aż zadziwia mnie, w jaki sposób tak potężne państwo, no imperium, funkcjonuje, no bo pan mocno dekonstruuje ten mit mocarstwowy chiński, no który mówi się często o Chinach, które chcą odebrać supremację, jeżeli chodzi o gospodarkę Stanom Zjednoczonym. No to w tej sytuacji tego opisu pan przedstawia sytuację płynącego okrętu, który płynie no, dzięki różnym układom, układzikom, smarom, zależnościom oszustwu i rozumieniu oszustwa. To jest coś, no, coś niesamowitego. Skala, po prostu sama skala Chin, wielkość właśnie populacji, rynku i tak dalej, daje poniekąd klejt na tego typu funkcjonowanie. Pozwala po prostu, jakby niweluje negatywne aspekty tego systemu. Tak jak sam to Wen Jiabao, poprzedni premier, powiedział, że skala chińskich problemów pomnożona przez liczbę Chińczyków jest niewyobrażalna, ale możliwość rozwiązywania problemów pomnożona przez liczbę Chińczyków daje ogromne możliwości równocześnie. I w tym jest prawda, bo jeżeli trzeba dać każdemu Chińczykowi powiedzmy $100, to jest ogromny problem, ale jak każdemu Chińczyka można zmusić do wypracowania $100 i zgromadzenia tego kapitału i nawet jeżeli połowa z niego zostanie zmarnowana, ale połowa będzie w skuteczny sposób skierowana na konkretne działanie, to bardzo dużo można osiągnąć. To jest też bardzo ciekawe spostrzeżenie. Myślę, że też wynikające, mówię o byłym premierze, wynikające no właśnie z czego? Z systemu filozoficznego chińskiego i zrozumienia tamtego świata, czy to jest po prostu taki, no, takie przysłowie, które sobie wymyślił? Myślę, że to jest no, ludzie, którzy dotarli na szczyt tej struktury, muszą ją rozumieć. Mhm. Myślę, że oni bardzo doskonale rozumieją jej ograniczenia, jej zalety, bo te zalety są. Bo z jednej strony ten system doprowadził do tego, że pandemia wymknęła się spod kontroli i opanowała cały świat, ale równocześnie ten system był zdolny do panowania tej wirusa w samych Chinach. To nie jest pełna kontrola, tak jak oni by chcieli to przedstawiać, no ale jednak w porównaniu z resztą świata można powiedzieć, że jest pod kontrolą. Więc ten system ma swoje zalety, ma swoje ograniczenia. Jakby mistrzostwo ludzi, którzy są na szczytach władzy, wynika z tego, że rozumieją ograniczenia, rozumieją możliwości i rozumieją, że sterowanie tym okrętem to nie ma możliwości szybkiej zmiany kursu. Jest to bardzo mozolne wypracowywanie zmiany kursu i właściwie działanie na odchylenie kursu i dopiero w dłuższej perspektywie czasu umożliwiające poważną zmianę kierunku działania czy kierunku, w którym się udajemy. Jednym z narzędzi sprawowania władzy w Chinach na pewno jest cenzura, więc czas na piosenkę z Hongkongu, która o tej cenzurze właśnie traktuje. In the town where I was born, we're supposed to have free speech, but we sold our rights away to the land of censorship. So we held our overlords till we drowned in a sea of green, and we live beneath the boot under Chinese censorship. We all live by the Chinese censorship, and we're all in debt, there's no more to bet. We all live by the Chinese censorship, let's roll out the tanks, the Uyghurs and Gans. The Uyghurs are all born to be taught to love China more, and Xi Jinping starts to say, "We don't happen to have any honey, do you?" We all live by the Chinese censorship. They say Qing Chin Chong and no press Hong Kong. We all live under Chinese censorship, and we are the ones who sell your organs. As we live a life of lease, our countries on earth have become Greece. Sky afar over Taiwan, for a worldwide Chinatown. Rozmawiamy o Chinach, o tym, czym Chiny, czym tak naprawdę jest państwo środka od środka. I w tym pomaga nam cały czas dr Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Panie doktorze, no myślę, że czas na rozwiązanie tej zagadki, która jest jakby przyczyną do naszej rozmowy, przyczynkiem do naszej rozmowy, mianowicie dlaczego władza w Pekinie nie lubi Czyngis Hana do tego stopnia, że nawet interweniowała 2 miesiące temu podczas wystawy we Francji w Nantes, gdzie zażądano usunięcia właśnie samego imienia i nazwiska Czyngis Han, imperium oraz Mongołowie. Co się dzieje w Chinach, że przeszkadza człowiek, który był władcą imperium w średniowieczu? Jeszcze należy wspomnieć, że ta wystawa miała być poświęcona Mongolii. No właśnie, więc... jeszcze ta wystawa miała być poświęcona Mongolii. Poświęcona Mongolii, a miała się nie pojawić tam nazwa Mongolia, imperium, ani Czyngis Han. Wszystko się wiąże sprzed paru miesięcy, znaczy powiedzmy od początku obecnego roku szkolnego, kiedy w Mongolii wewnętrznej, przez Mongołów nazywanych Mongolią Południową, to jest prowincja Chin, zdecydowano, że w okręgach, w autonomicznych okręgach, gdzie mniejszość mongolska stanowi większość, jest nauczanie w szkołach mongolskich, język mongolski przestanie być językiem wykładowym na najważniejszych przedmiotach, jak literatura, historia, wychowanie obywatelskie, taki, powiedzmy jakiś odpowiednik chiński naszego WOS-u, ale tak naprawdę jest to skrzyżowanie lekcji religii, oczywiście religii komunistycznej z WOS-em. Ma być zlikwidowany, ma być wycofany, ma być zastąpiony chińskim mandaryńskim, dialektem pekińskim. To wzbudziło protesty, także protesty wśród ludzi związanych z partią i władzą. Pekin się oczywiście zdławił te protesty w dosyć brutalny sposób. Kilkanaście osób zginęło, z tego co wiem, w wyniku zamieszek w lokalnych ośrodkach miejskich. Dzieci szkolne wciąż próbują strajkować, rodzice nie wysyłają w niektórych regionach dzieci do szkół, były strajki szkolne. Sytuacja jest wciąż niejasna do końca, co się dzieje, ale wydaje się, że ten proces został stłumiony. No ale karą za to jest właśnie zwalczanie Czyngis Hana. W Mongolii są demontowane pomniki, tablice upamiętniające Czyngis Hana, ponieważ Pekin chce wymazać z pamięci Mongołów chińskich pamięć o tym, że to Mongołowie kiedyś podbili Chiny i to Mongołowie kiedyś rządzili Chinami. Ale dlaczego to nie przeszkadzało Mao Tse-tungowi, który przecież przeprowadził rewolucję kulturalną w Chinach na skalę też nieprawdopodobnie mocną i szeroką, a Xi Jinpingowi to przeszkadza? Bo ja tego, powiem szczerze, nie rozumiem. Ponieważ się zmieniła, nie zmieniła jakby cel polityki partii komunistycznej. Partia za Xi Jinpinga postanowiła zunifikować Chiny językowo i etnicznie, dokonać przymusowej asymilacji mniejszości etnicznych. To jest coś, co na dobrą sprawę nigdy nie przyszło do głowy Mao, który owszem dążył do unifikacji do pewnego stopnia językowej. To za mało uproszczono system pisma chińskiego, wprowadzając tak zwane uproszczone znaki, które są łatwiejsze do nauki, łatwiejsze do zapamiętania. Zmniejszono ich liczbę, wprowadzono pinyin, tą transkrypcję łacińską, która ma ułatwić jakby naukę standardowego języka w dialekcie dialektu pekińskiego, języka mandaryńskiego, który jest tym standardowym językiem. I to wszystko wprowadzono, ale cel był taki, żeby w domu mówić w dialekcie lub w języku mniejszości etnicznej, ale żeby każdy Chińczyk w urzędzie, w mediach mógł się posługiwać przynajmniej w piśmie językiem standardowym chińskim. Ale to się zmieniło w ostatnich latach i partia dąży do tego, żeby wszyscy nie tylko mówili, nie tylko rozumieli, ale nawet myśleli po chińsku i dąży się do przymusowej asymilacji mniejszości etnicznych. Może ta presja, czy no można powiedzieć już no, bardzo, bardzo poważna zmiana i próba wymuszenia zmiany w mentalności ludzkiej jest związana z tym, z czym, o czym pan również pisze. Upadek każdej chińskiej dynastii miał gdzieś u podstaw problem agrarny i każda nowa dynastia próbowała znaleźć swoje rozwiązanie. Czy by to była zasada studni, czy komuny ludowe, zawsze chodziło o zapobieżenie wybuchowi niezadowolenia na wsi z powodu głodu ziemi. I o takim głodzie ziemi również pan pisze i mówi. Czy w takim razie, no właśnie ten problem agrarny to nie jest tak poważny problem, że trzeba próbować narzucać innego rodzaju, między innymi właśnie wymuszenia takie, jak o jakich pan mówi, o języku mandaryńskim? Raczej nie, bo to mówimy o mniejszościach etnicznych żyjących na obszarach Chin właściwych, a program agrarny właściwie dotyczył Chin właściwych zawsze. Mhm. To się wiąże po prostu z skokowymi wzrostami przeludnienia na wsi, którym towarzyszyło odbieranie chłopom ziemi, którzy z kolei jako główna baza podatkowa byli zawsze obciążeni dodatkowo bardzo dużymi obciążeniami podatkowymi. W efekcie chłop musiał pracować na coraz mniejszym polu, ponieważ miał dzieci i z pokolenia na pokolenie dzielono ziemię pomiędzy coraz większą liczbę w kolejnych pokoleniach. To oznaczało, że po prostu na poszczególną rodzinę przypadała coraz mniejsza liczba ziemi. Równocześnie pieniądzem obiegowym był pieniądz miedziany, ale podatki trzeba było płacić w pieniądzu srebrnym. To oznaczało, że większa liczba ludzi używała coraz większej liczby monet miedzianych, które musiała co roku wymieniać na srebro, żeby zapłacić w nich podatki. To jest dosyć skomplikowane, ale powiedzmy, ilość srebra w obiegu rosła wolniej niż liczba ludności, niż liczba miedzianych monet. To powodowało, że płacenie podatków jakby może nie z pokolenia na pokolenie, ale z dekady na dekadę było coraz droższe. A równocześnie lokalne struktury władzy, te sieci, o których mówiliśmy wcześniej, które zawsze występowały w Chinach, zawsze dążyły o to, żeby odebrać chłopom jak największą liczbę ziemi, a one same zwolnione z płacenia podatków albo próbujące oszukiwać jak najbardziej na płaceniu podatków, powodowało, że areał ziemi zdolnej dla chłopów malał. I te skoki, i to jest bardzo ciekawe, bo między V wiekiem przed naszą erą, a VIII wiekiem przed naszą erą mamy kompletną fluktuację populacji Chin, między 40 a 60 milionów. Mamy 40 milionów, rośnie do około 60, wybucha jakieś powstanie, rewolucja, wojna domowa, ta populacja spada, jakby presja populacyjna na wsi maleje, ona znowu rośnie i znowu spada i tak dalej. I dopiero kolejne, właściwie to takie widełki między 40 a 60 milionów się utrzymują przez prawie 1200 lat w Chinach. Dopiero zmiana, podbój południa Chin, wprowadzenie nowych upraw, przede wszystkim ryżu, większe zastąpienie prosa przez pszenicę na północy jako podstawowe zboże konsumpcyjne powoduje, że ta populacja stanie wzrosnąć, ale ten mechanizm wciąż się utrzymuje, tylko te widełki się zmieniają, one są między 140 a 60 milionów. Szczyt na przykład udziału populacji Chin w populacji całej świata to jest około roku 1200 naszej ery, kiedy 140 milionów Chińczyków stanowiło prawie 40% populacji ówczesnej Ziemi. Dzisiaj Chińczycy stanowią tylko 19%. Więc to pokazuje po prostu, jak szybko w Chinach można było rozwiązać ten problem, ale z drugiej strony, jak on szybko się zmieniał i narastał, I właściwie partia komunistyczna zdobyła władzę w Chinach w ten sam sposób, wykorzystując kwestię agrarną. Otóż to, właśnie dlatego o tym chciałem powiedzieć, że przecież to jest jakby zasada dojścia do władzy partii komunistycznej. No i teraz rozumiem, że partia komunistyczna też ma problem agrarny. Partia ma problem agrarny, ponieważ kiedy Mao zdobywał władzę i zakładał Chińską Republikę Ludową, populacja Chin to było około 500 milionów ludzi, ale Mao uważał, że potrzebna jest polityka pronatalistyczna i dążył do szybkiego wzrostu populacji. W efekcie dzisiaj Chiny mają mimo polityki jednego dziecka wprowadzonej na początku lat 80. mają się 1,4 miliarda oficjalnie, prawdopodobnie ciut więcej ludności. Czyli to jest niewyobrażalna potęga, to ale... To jest niewyobrażalna liczba. Powiedzmy tak, wcześniej powiedziałem, że Chiny mają około 19% ludności Ziemi, posiadają około 11% ziemi uprawnej, z tego 30% jest skażona w różnego rodzaju wyniku zanieczyszczenia środowiska, powodzi, wypływania, wypłukiwania soli na powierzchnię ziemi i tak dalej. To oznacza, że mają bardzo poważne problemy z wyżywieniem ludności, a równocześnie partia komunistyczna po zdobyciu władzy, żeby uniknąć właśnie problemu agrarnego, przypisała w jedność ludność wiejską do ziemi, podzieliła ziemię na działki, które później próbowano w czasach rewolucji kulturalnej tworzyć komuny ludowe i w rodzaju takich kołchozów, później w czasach reform je podzielono na nowo, ale chłopi nie mają ziemi na własność, ale mają prawo do przydziału ziemi. To powoduje, że chłopiec ma bardzo małą działkę, ona nie stanowi jego własności, więc nie może na przykład wziąć kredytu, nie może jakby inwestować w zwiększenie produkcji, a równocześnie ta mała działka jest zbyt mała, żeby on mógł się utrzymać. No i co wtedy robi? Buntuje się? Bo rozumiem, że ciężko przeżyć. Normalnie by się buntował, ale dzięki reformom gospodarczym otworzyły się możliwości w miastach. Aha. Z jednej strony ci chłopi ruszyli do miast. W szczytowym momencie to było około 300 milionów ludzi, może nawet więcej, którzy ruszyli do miast i w poszukiwaniu pracy. I dzięki reformom gospodarczym, otwarciu się na inwestycje zagraniczne, oni stanowili potężną siłę roboczą, która umożliwiła reformy gospodarcze i ten gigantyczny skok, jaki Chiny dokonały w ostatnich 30 latach. A ponieważ wciąż istnieje system hukou, tego system paszportyzacji wewnętrznej, przywiązania ludzi do miejsca urodzenia, do klasy społecznej, w której się urodzili, to powoduje, że oni pracując w miastach, będąc w miastach, nie mają praw. I dzieci nie mają prawa do szkoły, nie mają prawa do opieki medycznej w mieście i tak dalej, i tak dalej. I nie mają także jakby możliwości negocjowania z pracodawcą lepszych warunków pracy. I to się udawało przez ostatnie 30 lat, ale to też się zmienia ze względu na z kolei zmiany demograficzne. Szybkie starzenie się populacji, zmiany świadomościowe wśród Chińczyków. Oni już nie chcą pracować za przysłowiową miskę ryżu. Co roku jest bardzo dużo strajków płacowych, ekonomicznych. Partia to próbuje gasić na dwa różne sposoby. Z jednej strony odpowiedzią na to jest urbanizacja, czyli przenoszenie jak największej liczby ludzi do miast, ale nie do tych największych metropolii, tylko do miast średniej wielkości. Bo tam łatwiej może kontrolować również przez te wszystkie środki inwigilacji czy programy lojalnościowe i tak dalej. Ułatwia kontrolę. To jest bardzo skomplikowany plan, ale jest bardzo kompleksowy. Mhm. Z jednej strony polega to na przeniesieniu dużej liczby ludzi ze wsi do miast, dania im pracy tam. Z jednej strony oni będą więcej zarabiać, więcej konsumować. W efekcie plan jest taki, że napędzi się w ten sposób konsumpcję wewnętrzną. Z drugiej strony odessanie ludzi ze wsi umożliwi zwiększenie gospodarstw wiejskich, zwiększenie produkcji rolnej, czyli jej intensyfikację i lepsze wykorzystanie tego niewielkiego areału rolnego, jakie Chiny mają, żeby móc siebie wyżywić. pan kiedyś... Bardzo skomplikowany plan, ale... No, partia go realizuje. Jak wiele tych planów skomplikowanych partia realizuje. Zbliżamy się już do końca. Ja tylko miałbym prośbę, czy jednym zdaniem, jednym słowem jest pan w stanie określić współczesne Chiny? Czym one są? Kiedyś pan użył chyba słowa komunizm 2.0 albo jakoś w ten sposób. Natomiast cyberkomunizm 2.0. Cyberleninizm 2.0. To jest próba realizacji utopii komunistycznej w sensie kontroli nad społeczeństwem i planowania gospodarczego przy wykorzystaniu nowych technologii, przede wszystkim sztucznej inteligencji i big data, żeby móc w makroskali kontrolować i stymulować zachowania indywidualnych jednostek i przewidywać załamania gospodarcze czy załamania społeczno-polityczne i im zapobiegać, zanim one się staną problemem na skalę ogólnopaństwową. Czyli cyberleninizm 2.0, tak wyglądają współczesne Chiny. Ja tylko od razu mówię, że nie rozmawialiśmy o Hongkongu, o masakrze Ujgurów i dramatycznym ich losie, dlatego że chciałem, byśmy porozmawiali właśnie o tym państwie środka od środka. I to się, mam nadzieję, udało w jakimś stopniu. Bardzo dziękuję. Dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Bardzo panu dziękuję za wyjaśnienie tego skomplikowanego problemu. No to dziękuję za możliwość wyjaśnienia i dobranoc. Dobranoc i będziemy śledzili, co się będzie z Chinami działo w najbliższym czasie, bo w najbliższym czasie również myślę, że będziemy to widzieli, jeżeli chodzi o kontakty i relacje i rywalizacje ze Stanami Zjednoczonymi. Klub Trójki dobiega końca. Dziękuję państwu za uwagę. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec jeszcze trochę muzyki funk z Dalekiego Wschodu z lat 70. z takiego cyklu płyt winylowych Coffee Break Sessions. Na白色的沙漏，水。